जैसे हम लोग का 360 दिन का एक वर्ष होता है, है ना जी? तो ऐसे ही देवताओं का 360 दिव्य दिन जो है, माने हमारा जो एक वर्ष है देवता का वह एक दिन है, पढ़ाया था ना जी, हमारा जो एक वर्ष है देवता का वह एक दिन है, और हमारा जो 360 वर्ष है वह देवता का एक दिन वर्ष है ना जी? एक वर्ष है हमारा, 360 वर्ष जो होगा देवता का वह एक वर्ष होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, और ऐसे 360 वर्ष जो है, माने हमारा जो 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष हो गया, यहां तक आ गया था समझ में? अब आगे चले, अब आगे पढ़िए 15वां श्लोक। तद्वादश सहस्राणि चतुर्युगमुदारितम् सूर्याब्दसंख्यया द्वित्रिसागरैरयुताहतैः होते हैं। तद, तद माने वह, तद माने वह, तो वह क्या था, वह क्या था? माने वह जो है, वह जो देवताओं का जो एक वर्ष है, देवताओं का जो है एक वर्ष, एक वर्ष है देवताओं का जो एक वर्ष है, तो तद माने वह देवताओं का जो है वर्ष, तो द्वादश सहस्राणि माने 12,000, वह जो है ना, वह जो 12,000 जो वर्ष है देवताओं का जो एक वर्ष हुआ, तो ऐसे 12,000 वर्ष जो है, तद द्वादश सहस्राणि वह 12,000 माने वह वर्ष 12,000 माने 360 वर्षों का एक वर्ष, तो देवताओं का जो वह वर्ष है वह 12,000 वर्ष। क्या हुआ जी? 12,000 वर्ष, 12,000 देवों का वर्ष, 12,000 देवताओं का वर्ष, 12,000 देवताओं का जो वर्ष है, चतुर्युगम उदाहरितम, उसको चतुर्युग कहा जाता है, माने 12,000 जो वर्ष हुआ देवताओं का वह चार युग होता है, माने 12,000 जो देवताओं का वर्ष है, जो दिव्य वर्ष है, उसका चतुर्युग है, माने एक चतुर्युग। समझ में आया जी? तो अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 360 टाइम्स 1200, सबसे पहले जो है 360 टाइम्स जो हमारा जो 300 वर्ष हुआ, तो 300 वर्ष में कितने क्या बोलते हैं, कितने सौर, मतलब 360 जो वर्ष है हमारा, 360 वर्ष जो है देवताओं का एक वर्ष है, तो कितने सौर वर्ष हो गए अपने हो गए 360, हमारा जो वर्ष है वो तो सौर वर्ष है ना जी? तो मतलब 360 सौर वर्ष हो गया देवताओं का एक दिव्य वर्ष। क्या बताया? 360 जो सौर वर्ष इक्वल टू देवताओं का एक दिव्य वर्ष। तो अपना हो गया, फिर अपना सौर वर्ष हो गया, अपना 360 सौर वर्ष हुआ ना जी? एक माने एक वर्ष इक्वल टू 360 सौर वर्ष। तो 12,000 वर्ष माने 12,000 तो 360 वर्ष जो सौर वर्ष है और देवताओं का 12,000 एक माने 12,000 जो दिव्य वर्ष आएगा तो 12,000 360 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हो जाएगा 43,20,000 वर्ष अपने हाँ माने 43 लाख माने 43,20,000 माने 43,20,000 का एक चतुर्युगी हुआ माने द्वाप सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो चार चतुर्युग हुआ तो हमारा 43,20,000 सौर वर्ष इस कल टू 12,000 दिव्य वर्ष समझे जी समझे जी तद द्वादश सहस्राणि चतुर्युगम उदाहरितम चतुर्युगम उदाहरितम माने उदाहरितम माने कथितम उदाहरित है कथित है माने उस दिव्य वर्ष दिव्य उस दिव्य 12,000 देवता के 12,000 दिव्य वर्ष जो है या वह देवताओं का 12,000 तद माने वर्ष देवताओं का वर्ष तो वह देवताओं का 12,000 वर्ष चतुर्युग का कथित है विद्वानों के उसको चतुर्युग कहते हैं तो सुयाब्द संख्या सूर्याब्द संख्या के द्वारा क्या है जी सूर्याब्द संख्या के द्वारा सूर्याब्द माने सौर वर्ष अब्द माने वर्ष सूर्य माने सौर माने सूर्य से जो हम करते हैं सौर वर्ष पीछे पढ़ा दिए हैं तो सूर्याब्द संख्या के द्वारा सूर्याब्द जो संख्या है सौर जो संख्या है सौर वर्ष की जो संख्या है तो उससे क्या हुआ चतुर्युग क्या हुआ द्वि लिखिए द्वि राइट साइड से लिखेंगे राइट साइड लिख से लिखिए द्वि उसके फिर बाद में लिखिए त्रि कितना हो गया 23 हो गया 32 ना आगे है सागर सागर कितने हैं सात सागर सात है ना आचार्य सागर सात है ना सागर सात है कौन कौन से पैसिफिक अटलांटिक इंडियन और कौन सा आर्टिक और सब नाम मुझे याद नहीं है अभी सात है कि चार है इंडियन पैसिफिक अटलांटिक और आर्टिक हाँ सात चार है शायद चार है सात तो द्वीप है ना जी हाँ सप्त द्वीप हाँ हिंद महासागर कौन कौन से महासागर है गिनिए हिंद महासागर प्रशांत महासागर महासागर हिंद महासागर और अटलांटिक का मुझे हिंदी नाम पता नहीं है अटलांटिक का हिंदी नाम पता नहीं मुझे तो सागर चार ही है इंटरनेट पे देख लीजिएगा हिंद महासागर प्रशांत महासागर अटलांटिक को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है और तो चार ही सागर है हाँ। सात सागर नहीं है सात द्वीप है सागर चार है समझ गए तो क्या हो गया द्वि लिख लिए त्रि लिख लिए 32 हो गया सागर हो गया चार तो चार लिख लीजिए क्या हो गया 432 हो गया हाँ। अयुत अयुता हतई, अयुत किसको कहते हैं? जुड़ा नहीं है जो, नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं है, संस्कृत में इकाई दहाई सैकड़ा जो होता है ना जी, तो अयुत अयुत किसको मतलब, अयुत किसका मतलब, अयुत का मतलब हुआ दहाई सैकड़ा हजार, दस हजार, अयुत का मतलब अयुत नियुत ये सब जो है ना। ओके ओके आयुत आपका संस्कृत में है 1 2 3 4 आपका देखिए पुस्तक अभी जो आप संस्कृत में जो संस्कृत है ना हार्ड कॉपी उसका 1 2 3 4 निकालिए। उसमें देखिए 1 2 3 4 गिना है। एक तो एक का अच्छा इसमें का नहीं। तो कहाँ पे वो आ गया होगा पूरा लिस्टिंग है। लिस्टिंग है मेरी बैक एंड बैक नहीं नहीं नहीं उधर सब नहीं बीच में है नहीं आता है मैं देखा है प्रत्यय प्रत्यय नहीं है या समास संधि ये तो सब शब्द रूप ये हमें लगा क्या तो 10,000 का होगा ये सब तो विषय सूची संख्या 1 से 10 बस 1 से 10 लास्ट में देखिए ना सबसे लास्ट में 1 2 3 4 100 तक लिखा हुआ है। अब कहाँ देख रहे हैं? हाँ संख्या है 1 से 100 तक उसके आगे नहीं है 52 संधि विचार नहीं लक्षम सहस्त्रम सहस्त्रम लक्षम 781 निकाल 81 हाँ चतुर्विंशत एकोनश प्रशित हाँ हाँ उसके बाद 1,000 सहस्त्रम 10,000 अयुतम अयुतम हाँ है ना हाँ तुम्हें संस्कार तो 10,000 है अयु और न्यूतम ही है अयुतम लख लख न्यूतम प्रयुतम 10,00,000 को न्यूतम कहते हैं या प्रयुतम कहते हैं 1 करोड़ को कोटि उसमें क्या लिखा हुआ हाँ उसमें क्या लिखा हुआ सहस्रम अयुतम लक्षम न्यूतम कोटि ही दशकोटि ही अर्बुदम देखिए सहस्रम हो गया 1,000 और अयुतम हो गया 10,000 लक्षम हो गया 1,00,000 न्यूतम हो गया 10,00,000 प्रयुतम हो गया न्यूतम और प्रयुतम दोनों हो गया 10,00,000 को कहते हैं 10,00,000 में न्यूतम प्रयुतम और 1 करोड़ हो गया कोटि 10 करोड़ हो गया 10 कोटि अरब हो गया अर्बुदम लिखा हुआ है ना और 10 अरब हो गया 10 अर्बुदम 1 खरब हो गया खरबम 10 खरब हो गया 10 खरबम नील हो गया नीलम 10 नील हो गया 10 नीलम और पद्म हो गया 1 पद्म हो गया पद्मम 10 पद्म हो गया 10 पद्म शंख हो गया शंखम और 10 शंख हो गया 10 शंखम महाशंखम तो यहाँ पर अयुतम क्या है जी अयुतम तो अयुतम तो अयुतम माने 10,000 अयुतम माने क्या हुआ जी 10,000 10,000। तो अब आइए अपने प्रसंग में आ जाइए। क्या है, द्वित्री सागरई अयुतम अयुता हतई, है ना। तो द्वित्री द्वित्री चार, 432 के आगे 10,000 दे दीजिए, 432 के आगे 10,000 दीजिए, कितना हुआ, वही हो गया 4,32,000 नहीं हुआ, ये तो हो जाएगा 40,20,000 हुआ, 43,20,000 हो गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। देखिए यहाँ जो है ये जो है 432 हुआ, इसमें कह रहा है कि द्वित्री सागर अयुता हते, अयुत से युक्त, 10,000 से युक्त, तो 10,000 से युक्त का मतलब क्या, उसमें 10,000 दे दीजिए, 10,000 हुआ ना जी। तो 10,000 का जो इकाई दहाई सैकड़ा का हजार, 10,000, 10,000 का जो है एक जो है 10,000 जो है वो तो दो के साथ, वो तो दो ही हो गया ना जी, उसके आगे 1, 2, 3, 4 शून्य हो जाएगा ना, समझ आया जी, बन जी आपको समझ में आया। तो 43,20,000 हुआ कि नहीं हुआ, तो यही कर है कि सूर्याब्द संख्या 43,20,000 से उदाहरित है चतुर्युग। माने कहने का अभिप्राय है कि 12,000 दिव्य वर्ष इक्वल टू 43,20,000 सौर वर्ष, कितना समझ में आया, आगे अब रहने दे क्या, अब समय हो गया, हाँ चलिए रहने दे, अगले अगले हफ्ते कर देंगे, अगले हफ्ते कराएंगे, क्योंकि जो है ये इसको बस पचाइएगा, विचार कीजिएगा बस। 12,000 बराबर 43,20,000, हमारा जो 43,20,000 सौ वर्ष हुआ और देवता का 12,000 वर्ष हुआ, मतलब एक ही। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन हमारा 360 जो है, हमारा 360 जो सौर वर्ष है उनका एक वर्ष होता है, हमारा 360 वर्ष उनका एक वर्ष होता है, इसलिए उनका 12,000 वर्ष हमारा जो है 43,20,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अभी आपको ये हो गया, हमने इतना बता दिया कि 43,20,000 का एक चतुर्युग हुआ, ठीक है, इतना समझ में आ गया, 43,20,000 इक्वल टू वन चतुर्युग, वन चतुर्युग तो हुआ ही, परंतु 43,20,000 इक्वल टू 12,000 दिव्य वर्ष, है ना जी, मतलब एक चतुर्युग इक्वल टू 12,000 दिव्य वर्ष, 12,000 दिव्य देवताओं का वर्ष और हमारा एक चतुर्युग बराबर है, ठीक है, मतलब हमारा एक चतुर्युग कितना हो गया देवताओं का, 12,000 वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष हो गया, देवताओं का वर्ष हो गया, मतलब 12,000 वर्ष का मतलब हुआ एक चतुर्युग, समझे जी। चलिए तो नहीं, इसके आगे फिर जो है अगले पाठ में तो केवल जो यही होगा, ज्योतिष ही होगा।